Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Zeyd İbni Harise ile Kabe'ye geldiklerinde gözüne ilişen putlardan rahatsız olan Allah Resulü eline aldığı bez parçasını ıslatıp onlar üzerine vuracak ve Allah o insanları kahretsin. Nasıl olup da yaratma konusunda adeta Allah'la yarışırcasına bir teşebbüste bulunuyor ve bunları yapıyorlar diye sitemde bulunacaktı. Onun bu konudaki yaklaşımı iki delikanlı Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd'in de gözünden kaçmıyor ve fırsat bulduklarında onlar da kendilerine ne bir fayda ne de zararı söz konusu olan bu taş ve tahtalara karşı tavır alıyorlardı. Bir gün ikisi birlikte Kabe'ye gelmişlerdi. Ne garip ki etrafta ikisinden başka kimse görünmüyordu. İbrahimvari bir hareket gelmişti akıllarına. Aslında onları çöp yığınlarının arasına gömmekti en güzeli. Ama onlar henüz bunu yapacak konumda değillerdi. Bununla birlikte içlerinde duydukları derin heyecanı bir şekilde dışa vurmaları gerekiyordu. Demek ki henüz yön bulmamış bir heyecandı bunlar. Derken gittiler ve Mekke müşriklerinin kıymet verdikleri bu putlara getirdikleri toz toprak ve pisliği bulaştırıverdiler. Şuna bakın, bu ne? Kim yapmış olabilir? Bunu kim yapmış olacak şey değil. Sabah olup da putlarını toz toprak ve pislik içinde bulan Mekke müşrikleri başlarına kaynar sular dökülmüşçesine bir telaşa kapılmışlardı. Bunu yapanlar hakkında en ağır ithamlarda bulunuyorlar. Bir yandan bunları bizim ilahlarımıza kim yaptı diye dövünürken diğer yandan da süt ve su ile onları yıkıyor ve konuşacak dili ve düşünecek bir beyni bile olmayan bu şuursuz taş ve tahta parçalarından özür diliyorlardı. O güne kadar belki de bunu hiç yapmamışlardı. Demek ki tahrik oluyor ve köhneleşmiş düşüncelerine daha çok yapışıp sahip çıkıyorlardı. Öyleyse bu yol tasvip görecek bir yol değildi. Dört bir tarafı kristalden müteşekkil binaya sahip olanların başkalarının camına taş atması sahip olduklarının da tehlikeye girmesi anlamına geliyordu. Farkına varıldığı zaman bu onları da tahrik eder ve haşa Allah'a karşı uygunsuz tavır ve davranış içine girmeye sevk ederdi. Zaten müşrikler de söylenmeye başlamıştı ve açıkça tehdit ediyorlardı. Ya Muhammed, ya sen bizim ilahlarımız hakkında kötü söz söylemekten vazgeçersin ya da bizler senin Rabbin hakkında ağzımıza geleni söyleriz. Evet, doğru söylüyor. Ortalık yeni bir gerginliğe doğru gidiyordu ki dillerde Cibril'in yeni bir mesajla geldiğinin müjdesi dolaşmaya başladı. Gelen ayet açıkça şunu ifade ediyordu. Onların Allah'tan başka arkasına düşüp de ilah diye yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a hakaret etmesin ve kötü söz sarf etmesinler. Artık bu ayet putlar konusundaki kavli fasıldı ve bundan sonra mesele temelinden çözülene kadar bir daha bu çapta gündeme gelmeyecekti. Çünkü Allah herkes için kendi yapa geldiklerinin kendilerine süslü gösterildiğini anlatıyor ve başkalarının putlarıyla uğraşarak vakit kaybetmemenin üzerinde duruyordu. Arkadan gelenler ve mihnet yılları. Efendiler Efendisi'nin dizinin dibinde huzuru yakalayan herkes bu huzuru paylaşacağı başka kişilerin peşine düşüyordu. Davetin gizliden gizliye yürütüldüğü bu dönemde Hazreti Ebubekir gibi insanlar önceki konumlarının sağladığı imkanları kullanarak eski dostlarıyla Resul-ü Kibriya'yı tanıştırma yarışına girmişlerdi. Onu Efendimizin hala oğlu genç Zübeyir İbni Avvam takip etti. Bir başka gün Osman İbni Affan ve Talha İbni Ubeydullah'ı tanıştırdı onunla. Hazreti Zübeyir'in gelişinden hemen sonraydı. Osman İbni Affan ve Talha İbni Ubeydullah beraberce çıkmış huzura geliyorlardı. Kapıdan girip de gül cemali müşahede edince zaten eriyip mum gibi yumuşamışlardı. Ebubekir'in kendilerini anlattığından daha çok şey görmüş ve çarpılmışlardı adeta. İslam'dan bahsetti onlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından da gelen ayetlerden parçalar okudu. İslam'ın tanıdığı haklardan bahisler açtı ve bir Müslümanı dünya ve ahirette diğerlerinden ayıran hususları dile getirdi bir bir. Erken davranıp fırsatları iyi değerlendirenler için Allah Celle Celaluhu kim bilir öbür alemde ne sürpriz nimetler hazırlıyordu. Meclis yekpare nur kesilmişti sanki ve her ikisi de oracıkta içlerini seslendirecek ve Müslüman olacaktı. Bu manzara yüceler yücesinden de takdir görecekti. Cibril-i Emin gelmiş şu ayetleri tebliğ ediyordu. Tağuta ibadet etmekten kaçınıp gönülden Allah'a yönelenlere nice müjdeler vardır. O halde sözü dinleyip sonra da en güzeline tabi olup tatbik eden o kullarımı müjdele. İşte onlardır Allah'ın hidayetine mazhar olanlar. Ve yine işte onlardır aklı selim sahibi olanlar. Hazreti Ebubekir bu yüzden semalar ötesinden alkış alıyordu. Zira bunlar hakkı razı edecek hamlelerdi. Ve Allah da kendi adına gayret gösterenlere akla hayale gelmedik sürprizler vaat ediyordu. Hazreti Osman Müslüman olmuştu olmasına ama laf dinlemeyen Hakem İbni Ebil As isminde bir amcası vardı. Amcası onun da Müslüman olduğunu öğrenince küplere binmişti. Tuttu Tüccar Osman'ı bağlayıp hapsetti. Belli ki gözünü korkutmak istiyordu. Hakaretler ediyor ve "Sen nasıl olur da atalarının dinini bırakır ve yeni yetme bir dinin peşinden gidebilirsin? Bu dinde bütün bağlarını koparmadığın sürece seni bu bağlardan çözmeyeceğim." Hazreti Osman'sa bütün tehditlere kulaklarını tıkamış, kararlılığından zerre kadar taviz vermiyor. Allah'a yemin olsun ki ben asla geri dönüp de bu dini terk edecek değilim, diyordu. Bununla o, boşuna kendini yorup da hırpalama, benden istediğin tavizi ebediyen alamayacaksın, mesajını veriyordu. Nihayet bu kararlı tutum netice verecek ve Hazreti Osman'ın ucunda ölüm bile olsa kararından vazgeçmeyeceğini anlayınca onu serbest bırakacaktı. Huzurun havasına kendini kaptıran Hazreti Talha, içindeki tufanlardan bahsetmek için fırsat kollar gibiydi. Halden anlayan Allah Resulü de ona bu fırsatı verecek ve gözyaşları içinde Şam'daki ticaretinden, Busra'daki panayır ve rahibin müjdelerinden bahisler açacak ve orada duyduklarını burada görüp yaşamanın sevincini paylaşacaktı Allah'ın Resulü'yle. Aranızda Ahmet ortaya çıktı mı? Diye sorduğunu anlattı ona. Rahibe, Ahmet de kim? Dediğinde, o Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın da oğludur. Bugünler onun ortaya çıkacağı günler. O peygamberlerden bir peygamber ve beklenen son nebidir. Haremden çıkacak ve hurma ağaçları bol, etrafı siyah taşlarla dolu çorak bir beldeye hicret edecektir. Dikkat et ve sakın gecikme. Ona ilk iman edip sahip çıkan sen ol, dediğini paylaştı. İşte şimdi kendisi papazın açıktan verdiği adresteydi. Meğer buraya gelmeden önce o da Ebu Bekir'in yanına uğramış, bu değişim öncesi ruhen bir rehabilite süreci yaşamış ve... Sen de zaman kaybetme. Hemen git. Ona tabi ol. Çünkü o sadece Hakk'a davet ediyor, diye teşvik görmüştü. İşte şimdi de gelmiş ve teslim olmuştu. Bunları dikkatle dinleyen efendiler efendisinin yüzünde sürur belirtileri hakimdi. Ancak her şey planlandığı gibi yolunda gitmeyecekti. Tabii ki bu yol uzundu ve derin sular vardı. İman gibi bir huzurun zaman zaman bedeli de olacaktı ve o gün Hazreti Talha ile Hazreti Ebu Bekir'i de böyle bir mihnet bekliyordu. Hazreti Talha'nın Efendiler Efendisi'nin huzurunda kelime-i tevhidi haykırdığının haberi başkalarına da ulaşmıştı. Hazreti Ebu Bekir'le birlikte yürüdükleri bir sırada adım adım kin tüccarlığı yapan Kureyş'in hışmına uğradılar. Kureyş'in aslanı denilen Nevfel İbni Hüveylid adında bir adam karşılarına dikiliverdi yol ortasında. Gözünü budaktan sakınmayan bir adamdı bu. Karşı çıksalar bile sonuç daha baştan belliydi. Duruşundan adamın niyetinin kötü olduğu anlaşılıyordu. Daha ilk günden kavga ve gürültü çıkarmama adına temkini tercih ettiler ikisi de. Sözle iknayı denedilerse de adamın bundan anlayacağı yoktu ve her ikisini de bir iple bağlayıverdi orada. Azman yapılı bu adamın maksadı namaz kılıp Kur'an okumalarını önlemekti. Ancak ne el ve kollarının bağlanması ne de başlarında tehdit yağmurlarının sağanak halinde yağması onları namaz kılıp Kur'an okumaktan alıkoyacaktı. Adamın ünü o denli yayılmıştı ki Teymoğulları bile arka çıkamadılar. İki adamları Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Talha'ya. Ortalık duruluncaya kadar bir müddet öylece kala kaldılar beraberce. Bu olay sebebiyle daha sonraları Talha ile Ebu Bekir kardeş gibi algılanacak ve kendilerine ayrılmaz iki arkadaş manasında karineyn denilecekti. Bu bir ilkti ama arkası da gelecekti. Artık Hazreti Talha da diğer Müslümanlar gibi Kureyş'in eza ve cefasına maruz kalanlardan biri haline gelmişti. Hatta Hazreti Ebu Bekir tarafından dine davet edildiği halde kabul etmeyen öz kardeşi Osman İbni Ubeydullah Hazreti Talha'ya düşman kesilmişti ve kendi kardeşine yapmadığı eziyet kalmamıştı. Thank you. İçten içe bir heyecan dalgası yayılıyordu Mekke'de. Yüzyılların kuraklığını dindirecek bir menba bulunmuştu ve bunun farkına varan herkeste susuzluğunu gidermenin telaşı vardı. Hatta insanlar da sadece kendi susuzluğunu değil, kendisi gibi susuzluk çeken herkesi bu pınarla buluşturmanın gayreti görülüyordu. Yıllardır bugünü bekleyen insanlar aradığını bulmanın heyecanını yaşıyorlardı. Gıfar kabilesinin dil üstadı Ebu Zer de bunlardan birisiydi. Mekke'deki farklılığı duymuştu ve bir an önce buluşmak için can atıyordu. Önce kendisi gibi şair olan ağabeyi Üneys'i gönderdi Mekke'ye. Müşahedelerini anlatırken, Mekke'de senin dininin benzeri bir dinle gelen bir adamla karşılaştım. Allah onu peygamber olarak göndermiş. İnsanlarsa ona sahabi diyorlar. Ben sadece insanların ona dediklerini aktarıyorum. Ona kahin, sihirbaz ve yalancı diyorlar. Ama ben onun bazı sözlerini duydum. Eminim ki o bunlardan hiçbiri değil. Allah'a yemin olsun ki ben onun doğru söylediğine inanıyorum, dedi. Ebu Zer için o gün bayramdı. Ağabeyi gitmiş ve gelişini gözlediği zattan da haber getirmişti. Onun da içine bir kor düşmüştü. Bunca yıl bekledikten sonra yerinde durmak olur muydu? Hemen yola koyuldu ve doğruca Mekke'ye geldi. Geldi gelmesine ama beklediği zatı tanımıyordu. O günlerde tebliğ açıktan yapılmadığı için ortalıkta da kimseyi görememişti. Çaresiz sorarak bulacaktı. Karşılaştığı bir adama döndü ve, "Hani şu sizin sahabi dediğiniz adam nerede?" diye sordu. Adamın bakışları sorduğuna pişman edici mahiyetteydi. Bu kadar çekingen olmalarına bir anlam veremiyordu. Derken akşam olmuştu. Çaresiz Kabe'nin avlusuna geldi ve o geceyi orada geçirdi. Ertesi gün Allah Celle Celaluhu karşısına Hazreti Ali'yi çıkardı. Mekke'ye uzaklardan gelmiş bu yabancıya yardım etmek istiyordu Hazreti Ali. Ancak o günün Mekke'sinde Müslümanlar üzerinde o denli bir sosyal baskı kurulmuştu ki kimse inancını açıktan ifade edemez olmuştu. İkisi de içten içe maksatlarını açamamanın ıstırabını duyuyorlardı. Hazreti Ali, "Şayet söylersem ve inanmayıp tepki gösterirse," diye düşünürken Ebu Zer, "Ya bu da bana kızar ve benden uzaklaşırsa," diye endişe duyuyor ve böylelikle ikisi de gerçek niyetlerini ortaya koyamıyordu. Ne de olsa birbirlerini tanımıyorlardı. Meseleyi ana konuya hiç getirmeden akşamı birlikte geçirdiler. Ebu Zer Mekke'ye geleli 3 gün 3 gece geçmişti. Ama hala aradığına ulaşamadan yine Kabe'ye gelmiş puslatı bekliyordu. Nihayet Hazreti Ali yanına yaklaştı ve her türlü riski göze alarak Ebu Zer'in gerçek niyetini sordu. Onu rahatlatmak için de Efendiler Efendisi'nden bahisler açtı. Evet, şimdi aynı dili konuşmaya başlamışlardı. Bu kadar yakınına gelmişken niçin ondan 3 gün daha ayrı kaldığına yanıyordu Ebu Zer. Niyet ve hedef belli olduğuna göre şimdi sırada problemsiz bir şekilde buluşma mekanına ulaşmak vardı. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.